dzieci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. A na trójkowym zegarze minęła druga. Coś tu się porobiło. Anna Gacek przechodzi na ciemną stronę, a jasna strona, a ciemna strona przechodzi na jasną stronę mocy. Minuta po godzinie drugiej. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 498 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dzisiaj jesteśmy wilkiem w owczej skórze, czyli jesteśmy zdecydowanie po jasnej stronie mocy. Wykorzystując przejście na moment na ten dzisiaj, na tę dzisiejszą noc. Przepiękny księżyc zresztą po drodze na niebie zauważyłam. Na jasną stronę mocy wrócimy do korzeni muzycznych tejże audycji, czyli CSM-u, czyli ciemnej strony mocy. Bo do 500. wydania naprawdę już bardzo niedaleko. A zatem na najbliższe 120 minut, już niecałe, otwieramy szufladkę z podpisem Trip Hop, Bristol Sound, no i to, co sercu najbliższe od ponad 20 lat. This silence kills. Sing for me and fill my heart with anything. This.

meczu mingła i los i wejs. Moje uwa o ciąg czego nie ma ja. Troszkę muzyki do działki, do szufladki, do działki trip-hopowej przez ostatnie 20 lat doszło, na całe szczęście. Wik słucha, Reykjavik słucha, jak dobrze, że nas słychać na Islandii. Brighton też nas słychać, no proszę, to gdzie jeszcze nas słychać poza Polską? Proszę pisać, zapraszam ciepło na naszą stronę i na grupę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. A gdzie nas w Polsce słychać? A kto będzie na openerze Ręka do Góry za niecałe 2 tygodnie? Tom i Radiohead. Yesterday I woke up soaking. I let one.

How to Destroy Angels. Oj, dawno nie było po ciemnej, jasnej stronie mocy. Skończyliśmy na Brighton, na Islandii oczywiście, że jest jasno, ale nie tylko na Islandii. W Kanadzie też jest jeszcze jasno. Daria pozdrawia z Kanady. Z Poznania Mariusz, a z Chin Ola. Ha, nawet w Chinach słuchać program trzeci. Mm-hmm.

to sit in. What did I expect? When it glitters, is it ever gold? So I